وجه ده. نو چې علاوه ما دا یو څه مجبور کړ یو څه میخانان کړ، بس یې ژوند سره روان شو. په هر خدمت په هر مسلک چې ته وګورې مجبوره خلک شته، سر پر ځای ناستې، خلک بیا کار ځین اخلي درته پیسې ورکوي. الله وایي هغه کمزوری شی لا ما تقسیم کړي، چاته مې ورکړي چاته مې نه کوي. نو دونه غټه مسله لکه د نبوت غې، لکه د نبوت غې، هغه ته غواړي چې چې تقسیم کړي هغه بیخي ولا کله تعالی درکړي. نو دغسې وایي الله وایي د ده سوال غلط دی چې ولې پلانۍ خانه کانه دي، ولې پلانۍ خانه کانه دي، په مکه کې پلانۍ ملک دي، په طایب کې پلانۍ ملک دي. الله وایي دا نه کړي، دا کمزوري شي ته وګوره چې ته دغه تقسیم زه تا ته نه درکوم، نو الوی تقسیم څنګه در لره درکم؟ کېدای سي په سوال په جواب دواړو پوهېږي. د دوی سوال واورېدل شو، الله جواب دغه ورکړي چې ایا دوی تقسیم وي رحمت ربک رحمت رب ستا، نحنو مر دی اوس غواړي چې اوغه په لاس کې به اخلي. نحنو موږ قسمنا، موږ تقسیم کړي دي بینهم په منځ کې د دوی معیشتهم، اسباب د معیشت، معیشت څخه مراد د زندگی اسباب دي. بارنه خوراکي شیان هم پکې کړاله، بستر و جامه و دا د کور نور سروب کړ د اسباب د عیش دي. نو نحنو موږ قسمنا تقسیم کړي دي بینهم په منځ کې د دوی معیشتهم، اسباب د زندگی، روزي، رزق فی الحیات الدنیا، د دې دنیا په ژوند کې، فی الحیات الدنیا، په دغه دنیوي ژوند کې دغه ما ودی ته ور تقسیم کړی دي. که تا و تقسیم څنګه دي؟ تقسیم بیان کې ورفعنا، علاوه وایي موږ پورته کړي دي بعضهم ځینې د دوی فوق سربیره بعض پر ځینو نورو کرارو، په دا معیشت په اسبابو کې ځینې پر ځینو راپورته کړي دي. څنګه پورته کړي دي؟ درجات از روی درجی مو پورته کړی دی، معنی په درجو کې مو پورته کړی چې د یو درجه ډیره لوړه ده، د بل درجه ډیره ټیټه ده. د یو چې پوښتنه وکړه تنخوا دې څو ده، وایي یو لک پاتې زر، د بل خوراکي توسعه تنخوا څو ده، هغه پاتې نیم زره مزدوري یم، بس دغه کاټنانې پورته کړه کښته که په لس زره مزدوري یم، کاټنانې پورته کړه کښته که، د بل ډپټۍ ته هم ظالم نه ورځي، په میاشت کې دوه درې ورځې دی پیدا کوای نه شي ګرسره، تنخوا چې پوښتنه یې وکړه ادنا یو لک پاتې زر. وس دا لا وای ما دا پر رپورته کړی دی، و دغه ته مې دا حکومت دغسې مسخر کړی دی چې یو لکو اچا ورکړي وظیفه م نه اجرا کړي. دا بل خوراکۍ چې دی د جمعې په ورځ م دی غیر حاضري نه شي کولی، چې قریب یې مړي په اتاته نه شي تلی، بیا دوکاندار اکا خو به دې کېږي وایي ته غیر حاضري کړې. دا د دې په لاس سره باندې ځغلي ورځ غلي، دا د دغه دپاره چې الله وایي دا نظام په وچلي ما داسې کړي دي، په درجو کې مې سره پورته کښته کړي لیتخذه، دا چې الله وایي ما ځینې پر ځینو نورو پورته کړي دي. د څه دپاره؟ هغه دې ګوره هغه حکمت یې وایي، لیتخذه چې ونسي بعضهم ځینې د دوی بعضن ځینې نور سخریا خدمت و استخدام. دا سخری چې دی ملاقاري په معنا سره د استخدام دی، په معنا سره د تسخیر، د تسخیر څخه اخیسته سوی دی چې یو څوک ځان ته مسخر کړي چې ته ورته وایې دی هغه کې، چې نو دا به عزیره ولاړ شي دا ځینې نور مسخر وګرځي. مسخر دغه د ده تابع، چې الله په ځغاسته در چابک څه دی خوراکۍ ځغیل چې ارام ارام یې زده، دی خوراکۍ ارام ارام کړي، نه یې مزدور دکاندار چاره نه را پر وکړه دی هغه رقم کوي. خو دا سخوریه کې سخوریه معنی مسخر کړی دی د خپلې ډوډۍ د وجه څخه یا د خپل نور ضرورت د وجه څخه د خبره ګرځم، کنه چې اوس د ده ضرورتونه هم پوره وي، دی بره سخوریه کېدی معنی مسخر کېدی. نو خو ده بره داسې ورته ویلی چې ولې خان زه هم بل ته ته څوک یې چې ما ته امرونه کوي چې دا کار وکړه، خو داسې جوابونه ویل. نو الله وایي زما د دغه حکمت خاطر دپاره ما ځینې پر ځینو نور پورته کړله، دوی مې ګرد دا تقسیم ما وکړي، تقسیم یې پر دغه رقم وکړي، یو مې مسکین کړي، دا بل مې ورته موړ کړي، کېدای سي ملاکاري پوهېږي. دغه سخرین ما درته په چایه ترجمه کړو، په استخدام چې څوک په خدمت کې ګماري کار وفرمایي، معنی مال د تسخیر څخه دی. نو چې بعضې خلک سخریه ونسي، معنی تسخیر و مسخره ځان ته جوړ کړي. نو دا د هغه استهزا په معنا نه دی، سخریه خو چې د استهزا او د رخشان په معنا هم راځي، خو د هغې سین زیر لري، هغه سخریه ده، دا سخریه ده. نو دا سین په زیر و په پیش که دا پرک سره رالی، سخریه معنا ده یو چا استخدامول و مسخرول، سخریه چی بایده چه دا سین زیر که پا یو چا دروی ول پسخند پوال. نو دل که اگر دا دروی و دا پسخند و دا رخشان معنا نده، نو علاوه دا ما دا تفاوت ورکی در سقود یو چه خلق پر نور و پورت سو پا درجه که یه تخیزه چه ونسی بعض هم زینی داده چه دا ماره خلق دی خانان دی، بعض هم دا زینی نور سخرین استخدام ونسی پا خزمت که و گماری کار زینی واقعی. و رحمت ربک خیر مما یجمعون،